الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا رب اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الله تعالى في كتابه: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما غادر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفوه وبغي قدره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا فتاح يا فتاح يا فتاح. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. قبلة حضرت ڈاکٹر صاحب مرتضی اللہ علی اور جمیع برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلام آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیا تاکہ ممکن ہے آپ کی دعا قبول ہو جائے. آپ جواب میں فرمائیں گے وعلیکم السلام، تو ممکن ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہو، تو یہ سعادت اس اعتبار کو حاصل ہو جائے. یہ سنت کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. سنت کی قدر و قیمت انہی ہستیوں کو ہے جنہوں نے در نبوی پہ بیٹھ کے فیضان نبوی حاصل کیا ہے. دوسرا آدمی کیا جانے جس نے مہتاب نبوت کو نہیں دیکھا، لیکن جس نے ایک آنکھ بھر کے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی ہے، اللہ نے اس پہ جو علم و معرفت کے دریچے کھولے ہیں انسان ان کا ادراک نہیں کر سکتا. اللہ ہمیں ان صحابہ کرام اور ان اولیاء امت کے پاؤں کا غبار نصیب کر دے جو ہم اپنی آنکھوں کا سرما بنائیں، اور اس سے ہم پہ معرفت کا در ہم پہ بھی کھل جائے. افسوس کہ آج جس دوراہے سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں دین اسلام کی قدر ہی نہیں رہی. کہ یہ اللہ کا دین حنیف جو قرآن کریم کی صورت میں صاحب قرآن کے قلب اطہر پہ نازل ہوا تھا، اس کی قدر و قیمت کا ادراک وہی انسان کر سکتے ہیں جن کو اللہ نے تب عن سلیم الفطرتی نصیب فرمائی. یہ تبھی نعمتیں بھی بڑی چیز ہوتی ہے. تب یہ چیزیں جو اللہ نے انسان کو دے دی ہیں یہ بڑی چیز ہوتی ہے. اگر کسی انسان میں طبی طور پہ خیر کا عمل پایا جائے تو اس کو بڑا اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے میری طبیعت ایسی بنا دی. ہاں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدا بخشندہ. جب تک اللہ کرم نہ کرے انسان کچھ بھی نہیں ہے. اللہ ہمیں اپنا کرم خاص نصیب کر دے, ایسا کرم کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نبوی سے ہمیں بھی حصہ کامل نصیب ہو جائے. آیات کریمہ پڑھی, والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ آیت ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنا ایمانی تجزیہ کر لیں, کیا ہمارے ایمان کا وہ لیول ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہو. ایمان ایک ایسی چیز ہے جب اس کی حلاوت انسان کو نصیب ہو جاتی ہے اس کی محبت اللہ سے بڑھ جاتی ہے. اصل چیز ایمان ہے. آج ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے. امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ فکری حوالے سے, نظریاتی حوالے سے یا عملی حوالے سے وہ یہ ہے کہ آج ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے. اور ایمان کی کمزوری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تخلیق کا اپنے خالق سے تعلق منقطع ہو جائے. ہم اس کی تخلیق ہیں, وہ ہمارا خالق ہے. اس نے جس پیرائے میں ہمیں اور جس اسلوب میں ہمیں تخلیق کیا ہے, ایک تخلیق کا اپنے خالق سے تعلق ہونا فطرتی تعلق ہے. اس نے جو انسانوں کی شکل میں یہ فنپارے ایجاد کیے ہیں, افسوس کہ آج تک ہم نے ان فنپاروں کی قدر نہیں کی. انسان تخلیق الہی کا اتنا بڑا مظہر ہے کہ اگر انسان اپنے اندر غور کرنا شروع کر دے, اللہ اس میں ایسی صلاحیتیں اس نے اللہ نے ودیعت کی ہیں کہ چشم انسانی حیران اور ششتر رہ جاتی ہے کہ انسان کو اللہ نے کیا کچھ نہیں عطا کیا. اور اگر اپنے آپ کو ہم نے جاننا ہو تو حضرت علی کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی سلاسل ہیں بڑے بڑے وہ انتہا پذیر ہوتے ہیں حضرت علی کی ذات پہ. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, یہ علی اس کا دروازہ ہے. بظاہر تو ایسی باتیں ہم نظر انداز کر جاتے ہیں, لیکن موٹی سی بات ہے کہ کوئی بڑی عمارت ہو, اگر ہمیں اس عمارت میں داخل ہونا ہے تو دروازے کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے. یہ جو روحانی عمارت ہے, جو علوم نبویہ کی عمارت ہے, اس کا سب سے عظیم در حضرت علی کی ذات ہے. یعنی علوم و معرفت کے وہ در ان پر واہ ہوئے تھے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئے. حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب نے کئی موقعوں پہ فرمایا کہ لو لا علی شن لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا. حضرت علی کا بہت اونچا مقام ہے. فرماتے ہیں حضرت علی, ان کے اشعار ہیں, دوا اک فی کا وما تشور ودا اک من کا وما تبصر وتزعم انك جرم صغير وفيك الطوى العالم الاكبر. اے انسان, تیری بیماری تیرے اندر ہے لیکن افسوس تجھے آج تک نہیں پتا چلا, اور تیرا علاج بھی تیرے ہی اندر ہے لیکن تجھے آج تک اس کا شعور نہیں ہوا. آج تک تو اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا جسم سمجھتا ہے, تجھے یہ پتا نہیں ہے کہ تیرے اندر ایک جہان کئی تہوں میں لپٹا ہوا ہے. یہ انشار کا ترجمہ. تیرے اندر ایک جہان کئی تہوں میں لپٹا ہوا ہے. کبھی ہم نے ان جہانوں کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی؟ قرآن کریم میں آتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم ان انسانوں کو عالم آفاق میں اور عالم انفس میں ایسی ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ اپنے من سے پکار اٹھیں گے کہ سچی ذات وہی ذات ہے. آپ ماشاءاللہ سائنس کے طلباء بیٹھے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ عالم آفاق کی کیا کیا نشانیاں ہیں. انسان اگر ایک نشانی کو دیکھ لے تو اللہ کی ذات پہ ایمان لانا اس کا آسان ہے. ڈاکٹر موریس بوکائے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور بائبل قرآن اور سائنس کے حوالے سے کتاب تصنیف کی, وہ لکھتے ہیں ایک جگہ کہ اس دور میں اللہ کی ذات پہ ایمان لانا اتنا آسان ہو چکا ہے کہ اگر کسی آدمی نے اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہو تو وہ مصر میں جا کے فرعون کی لاش کو دیکھ لے اور مسلمان ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں 1400 سال پہلے اللہ نے فرمایا تھا اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. آج کے دن ہم آپ کے جسم کو محفوظ رکھتے ہیں تاکہ آپ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نشانی بن جاؤ. 1890 کی بات ہے, دریائے نیل کے گرد و جوار میں کھدائی ہو رہی تھی تو اچانک ایک مقام سے فرعون کی لاش برآمد ہوئی اور اس کی لاش پہ باقاعدہ تحقیق کی گئی, لیبارٹریوں میں ٹیسٹ کیے گئے, وہی بیج اس دور کے تمغے اس کے جسم پہ لگے ہوئے تھے. اور اس کی لاش پہ تحقیق جب کی گئی تو پتہ چلا کہ واقعی یہ اس پہ ہزاروں سال بیت چکے ہیں, کم از کم اس پہ یعنی 3000 سال سے اوپر کا زمانہ بیت چکا ہے. اتنی صدیاں گزر گئیں, قرآن کا یہ محسوساتی معجزہ سامنے نہیں آیا تھا, لیکن صحابہ کا ایمان اور جمیع اولیاء امت کا ایمان اس بات سے پکا تھا کہ فرعون کی لاش کو اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے. تو ڈاکٹر موریس بوکائے کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے اسلام قبول کرنا ہو تو قرآن کے اس معجزے پہ اسلام قبول کر لے کہ قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. آج کے دن ہم آپ کے جسم کو پریزرو کرتے ہیں تاکہ تم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نشانی بن جاؤ. آج بھی اس کی لاش تازیانہ عبرت بنی ہوئی ہے. کن کے لیے؟ جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں, جن میں تکبر ہے. تکبر ایک ایسی چیز ہے, ہمارے سامنے اس کی سب سے محسوساتی مثال شیطان ہے. کہ شیطان نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, کہ اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا, اسے مٹی سے پیدا کیا. تکبر ازا کیل را خار کر بزندان لانت گرفتار کر. یہ وہ ایسا جرثومہ ہے جو انسان کے اندر آ جاتا ہے تو انسان روحانی کینسر کا شکار ہو جاتا ہے. آج ہم سمجھتے ہیں جسمانی کینسر ہو جائے انسان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں, رشتہ داروں کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے, لیکن اگر روح کا کینسر انسان کو ہو جائے, ہاں جی, انسان زندہ چلتا پھرتا لاشا ہے. کئی انسان سمجھ رہے ہیں ہم زندہ ہیں لیکن الہی دنیا میں کب کے مر چکے ہیں. زندہ تو وہ ہے جو ذاکر ہے. حدیث میں آیا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی ہے. جو اللہ سے محبت کرتا ہے یقیناً اللہ کا ذکر کرے گا. محبت کے لیے کوئی دلیل چاہیے, اور دلیل یہ ہے کہ انسان ذکر کرے, اور ذکر یہی نہیں کہ اپنی زبان سے طوطے کی طرح لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے, یا ہزاروں لاکھوں دانے یا من کے رول لے تسبیح پہ اور سمجھے کہ میں نے ذکر کا حق ادا کر دیا ہے. ایسی بات نہیں ہے, فائدہ پھر بھی ہو جائے گا, لیکن اصل ذکر ذکر حالی ہے کہ ہمارا حال اس بات کا شاہد ہو جائے کہ ہم نے اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے. ہمارا حال یہ بتائے. مثلا ایک تاجر ہے, وہ دوسرے کو چیز صحیح معنوں میں تول کے دے, بددیانتی نہ کرے, اس کا مطلب ہے اس کو ذکر حالی نصیب ہے. کیوں؟ اس کا حال ذاکر ہے, اس نے اپنے اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے, اللہ کو نہیں بھولا. اللہ ہمیں عبادات کی روح نصیب فرمائے. ہم عبادت کے ظاہر کو بعض اوقات اپنانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہم سے عبادت کی اصل روح مفقود ہو جاتی ہے. اللہ ہمیں عبادت کا ظاہر بھی سنت کے موافق بنانے کی توفیق نصیب فرمائے, اور باطن بھی. ذکر ایک ایسی چیز ہے. مجنو ایک مرتبہ ریت پہ بار بار لیلا کا نام لکھتا, بار بار لیلا کا نام لکھتا اور اسے بجھا دیتا. تو کسی نے اسے کہا کہ تو یہ کیا کرتا ہے, اس سے تجھے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو اس نے دلیل دی, کہنے لگا, گفت مشق نام لیلا می کنم, گفت مشق نام لیلا می کنم, خاطر خود رات سلی می دہم. مولانا روم کی زبان فرماتے ہیں کہ مجنو نے کہا, میں اللہ کے نام کی مشق, میں لیلا کے نام کی مشق کرتا ہوں, اس سے میرے دل کو سکون ملتا ہے. تو پاس اللہ والا ایک بیٹھا تھا, اس کی حمیت باطنی جاگ اٹھی, اس سے یہ گوارا نہ ہوا, وہ بلند آواز سے چلا اٹھا اور اس نے کہا, عشق مولا کے کم از لیلا بود, عشق مولا کے کم از لیلا بود, گوئے گشتن بہر او اولا بود. کیا مولا کا عشق لیلا کے عشق سے بھی کم ہو سکتا ہے؟ گیند کی مانند لڑک کے اس ذات کی طرف جانا یہ زیادہ اولا تر بات ہے. افسوس کہ ہمارے دلوں میں محبت کا جو جرثومہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا, اور بعض اوقات ہم بے خیالی میں کہنے لگتے ہیں کہ شکر ہے ہمیں اللہ کی محبت تو نصیب ہے. یہ دیکھیں لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ہی نہیں ہے. ہاں جی, لاشعوری طور پہ دوسرے کے بارے میں یہ کہنا کہ جی ان کے دلوں میں تو اللہ کی محبت نہیں ہے, اس بات کی علامت ہے کہ اس آدمی میں تکبر ہے. یہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ میرے دل میں تو ہے, اس کے دل میں نہیں ہے. اللہ کی مخلوق کو اپنے سے اولا تر سمجھنا یہ تصوف کا خاصہ ہے, اور جو جس انسان پہ یہ راز نہیں کھلا, اللہ کی مخلوق کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے, اللہ کی دنیا میں وہ ذلیل ہو جاتا ہے. ایک عام انسان جس کو لوگ کہتے ہیں یہ عام آدمی ہے, میں تو کہتا ہوں یہ خاص و عام کی اصطلاح استعمال نہیں کرنی چاہیے کہ یہ عوام الناس ہیں, یہ فلاں ہیں, نہ جانے وہ خاص ہو اور کہنے والا عام, کچھ پتا نہیں ہے کون اللہ کی دنیا میں کس مقام پہ پہنچ جائے. اس لیے اللہ کی مخلوق کو اپنے سے اچھا سمجھنا چاہیے. تمام اولیاء کرام ساری زندگی یہی کام کرتے رہے. آپ تصور کیجئے, اپنے آپ کو ایسا مٹاتے تھے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ, جزاہ اللہ تعالی عنا احسن الجزاء فی الدارین, ان کا یہ حال تھا کہ عاجزی میں اپنے آپ کو اس قدر چھپایا ہوا تھا کہ کئی سال تک ایک نان بائی کی دکان پہ آٹے کے پیڑے بناتے رہے. ایک دن عثمان بھائی پہ نہ چاہتے ہوئے توجہ ہوگی، تو عثمان بھائی نے ان کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا کہ حضرت میں تو آپ کو نہیں جان سکا. فرمانے لگے آپ کو وہم ہوا ہے، میں تو ملازم ہوں آپ کا، آپ نے مجھے کیا سمجھا. لیکن اس پہ وہ راز کھل چکا تھا. ہاں جی، مشک آنس کے خود بھی گوید نہ کہ اتار بھی گوید. ہاں جی، خوشبو وہ ہوتی ہے جو خود کہہ دے، نہ کہ اتار کو کہنا پڑے کہ یہ خوشبو ہے. اللہ والوں کے پاس وہ خوشبو ہوتی ہے، اللہ انہیں وہ ایسی خوشبو عطا کرتے ہیں جس سے ان کا مشام جان معطر ہوتا رہتا ہے. تو وہ آدمی کہنے لگا کہ حضرت مجھ سے کوتاہی ہوئی، آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ مجھے عطا کرتے. اللہ والے بھی بڑے سخی لوگ ہوتے ہیں، انہیں ہی خیال آیا کہ یہ نان بھائی مجھ سے اچھا ہی ہوگا، تو میرے پاس کیا ہے، چلو اس کو دے ہی دیتے ہیں. اللہ والوں کی شان دیکھیں. فرمانے لگے آپ کو وہ چیز چاہیے مل جائے گی، لیکن اگلی ذمہ داری مجھ پہ نہیں ہوگی. کہنے لگا ٹھیک ہے. چنانچہ ان نے اس کو گلے لگایا اور جو چیز ان کے پاس تھی اس کے دل میں ٹرانسمٹ کر دی، اور فوراً اس کا دل پھٹ گیا اور اس کا وہیں انتقال ہو گیا. اپنے آپ کو اس راستے میں پامال کرنا پڑتا ہے. قال رابی گزار مرد حال شو. مولانا روم کیا فرماتے ہیں؟ کیا عظیم انسان تھا جلال الدین رومی، کہ جس نے روم میں اللہ کی محبت کی ایسی شمع جلائی کہ قیامت تک اس کے علوم سے دنیا فائدہ اٹھاتی رہے گی. مثنوی مولانا روم کی صورت میں تصوف کو ایسی علمی اس اساس فراہم کی کہ تصوف کی اہمیت اہل علم کی نظر میں بڑھ گئی. فرماتے ہیں قال رابی گزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو. قال کو چھوڑ دو، مرد حال بن جاؤ، اور اگر مرد حال بننا ہے تو کسی صاحب دل انسان کے قدموں میں اپنے آپ کو پامال کرنا پڑے گا. یہ جو نفس انسان کا پھولتا ہے اور کہتا ہے تو تو بہت بڑا ہے، ہاں جی تجھے تو بڑا مقام حاصل ہے، تو نے تو بڑا چبا اور دستار پہنا ہوا ہے. یاد رکھیے تصوف کا حاصل، شیخ سعدی کی زبانی فرماتے ہیں بتسبی ہو سجاد او دلک نیس، بتسبی ہو سجاد او دلک نیس، طریقت بجز خدمت خلق نیس. فرماتے ہیں تسبیح سے، سجادہ نشینی سے اور گدڑی پہننے سے آدمی صوفی نہیں بن جاتا، تصوف تو خدمت خلق کا نام ہے. جو انسان اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے اللہ کی نظر میں اس کی قیمت ہے. کسی صوفی نے اس راز کو کیا خوبصورت فاش کیا. میں بات کرتا ہوں اللہ کی محبت کی، تو اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم صرف نظر کر لیتے ہیں. وہ صوفی فرماتے ہیں قدم در جستجوئے آدمی زن، قدم در جستجوئے آدمی زن، خدا خود در تلاش آدمی هست. انسان کی تلاش میں باہر نکلو، اس لیے کہ اللہ خود انسان کی تلاش میں. اللہ کو انسان سے اتنی محبت ہے، مخلوق سے اللہ کو اتنی محبت ہے. انسان کی تلاش میں باہر نکلو، اس لیے کہ اللہ خود انسان کی تلاش میں. کتنی بڑی بات ہے اور کتنا وزن ہے اس بات میں. اللہ والوں کی باتیں موزون ہوتی ہیں، بے وزن نہیں ہوتی. انسان کی تلاش میں باہر نکلو، اس لیے کہ اللہ خود انسان کی تلاش میں ہے. ایک بہت بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ 30 سال تک میں اللہ کو ڈھونڈتا رہا، کبھی میں غاروں میں گیا کبھی مسجدوں میں گیا، کبھی معبدوں اور کنیسوں میں گیا، کبھی گوتم بدھ کے جو معبد ہیں ان میں گیا، کبھی مندروں میں گیا کہ کہیں مجھے اللہ مل جائے۔ اللہ تو ہر جگہ ہے نا، مندر میں بھی ہے اللہ۔ لیکن 30 سال اتنا اللہ کو ڈھونڈنے کے بعد مجھ پہ یہ راز کھلا کہ 30 سال سے اللہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ میں 30 سال تک اس ذات کو ڈھونڈتا رہا، لیکن 30 سال بعد یہ عقدہ کھلا کہ وہ 30 سال سے اللہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ وہ تو ہمیں تلاش کرتا ہے، ہمیں اس کی جستجو نہیں ہے۔ اللہ کا نام، اس میں اتنی طاقت ہے کہ اگر ہم پہ یہ راز کھل جائے کہ اللہ کے نام میں کتنی طاقت ہے، اس سے کائنات مسخر ہو جائے۔ آج اس نام سے ہماری ذات مسخر نہیں ہو رہی، کائنات کیا مسخر ہوگی؟ کبھی ہم نے اپنے آپ کو بھی مسخر کیا ہے؟ ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ کشف کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ انسان کو کشف ہو جائے؟ میرے والد گرامی سید ابرار ہاشمی نور اللہ مرکزو، جو میرے شیخ بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یار، کالے رنگ کے شیشوں والی گاڑی میں بیٹھ جاؤ، منزل پہ پہنچ ہی جاؤ گے، رستے میں دیکھنا ادھر ادھر کیا ضروری ہے؟ کچھ نظر آ گیا رستے میں فبہا، نہ آیا تو مقصد تو منزل ہے، رستے میں نظر آنا کچھ نہیں ہے۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ یہ کشف کیسے ہو جاتا ہے انسان کو؟ تو میں نے ان سے عرض کیا، اللہ نے بات دل میں ڈالی، میں نے کہا دعا کریں اللہ ہمیں اپنی ذات کا کشف نصیب کر دے۔ آج تک مجھ پہ میرے نفس کا کشف نہ ہو سکا کہ جو خبیث میرے باطن میں بیٹھا ہوا ہے، باقی چیزوں کا کشف ثانوی چیز ہے۔ کبھی ہم نے اپنے نفس کا کشف کیا ہے، اس کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہو، اس کی ایسی مکروہ حیات ہے کہ انسان کو اس سے گھن آنا شروع ہو جائے، اور پھر ہم دوسروں کی برائیاں بیان کرتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم اپنے نفس کو اگر دیکھیں، ہمیں اس کی حیات مترشح ہو جائے، تو ہم پھر سمجھ جائیں کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے اچھی بات کہی، فرماتے ہیں، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے گناہوں پہ جب کے نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا، ظفر اس کو آدمی نہ جانیے گا، ہو کے سبھی صاحب فہم سکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اس کا بار بار ہمیں یہ شعر پڑھنا چاہیے، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے گناہوں پہ جب کے نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا، پڑی اپنے گناہوں پہ جب کے نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ سب سے برا تو میرا نفس ہے، کبھی میں نے اپنے نفس کو دیکھا؟ اللہ کرے ہمیں اس نفس کا کشف نصیب ہو جائے، پھر کشفیات کی دنیا اوجل ہو جائے گی۔ جب انکشاف نفس ہو جائے گا، انسان کو اس کی منزل نصیب ہو جائے گی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، من عرف نفسه فقد عرف ربه، جس انسان نے اپنے نفس کو پہچان دیا اس نے اپنے رب کو پہچان دیا. افسوس کہ ہمیں عرفان نفس نہیں نصیب ہوا, عرفان الہی کیسے نصیب ہوگا. کسی اللہ والے نے اچھی بات کہی, فرماتے ہیں پہنچا جو اپنے آپ کو تو پہنچا تیرے تئیں, پہنچا جو اپنے آپ کو تو پہنچا تیرے تئیں, ثابت ہوا کہ میں آپ ہی اپنے سے دور تھا. اللہ والوں کی کیا عجیب باتیں ہیں. جب مجھے اپنا ادراک ہو جائے گا, ادراک نفسانی حاصل ہو جائے گا, نفس کا ادراک کلی طور پہ حاصل ہو جائے گا, اس کی خباستوں کا علم ہو جائے گا, تو انسان پہ زندگی کا راز کھل جائے گا, اس کے بغیر نہیں کھل سکتا. ورنہ شیطان کی پکڑ میں رہے گا اور تکبر کی وجہ سے کار مسلط میں گر جائے گا. اللہ ہمیں ایسی ذلت اور پستی سے محفوظ فرمائے. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو پست کرتا ہے اللہ اسے سربلندی عطا کرتا ہے. کبھی ہم نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو پست کیا ہے؟ کبھی اللہ کے لیے اپنے آپ کو پست کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہم نے کبھی اپنے آپ کو پست نہیں کیا. دنیا ذلیل کے لیے اپنے آپ کو پست کیا ہے, لیکن اللہ کے لیے کبھی ہم نے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کیا, کبھی ہم نے اپنے آپ کو پست نہیں کیا. سلطان باہو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کی محبت میں میرا یہ حال ہو گیا کہ میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا جیسے درزی کی لیریں ہوتی ہیں. فرماتے ہیں التن میرا پرزے پرزے تے جو درزی دیا لیرا ہوں. فرماتے ہیں یہ لیرے میرے لیے بہت قیمتی ہیں, ان لیران دی میں گل کفنی پا کے تیرل سا سنگ فقیراں ہوں. شہر بغداد دے ٹکڑے منگسا تے کہسا میرا میرا ہوں. نفس نہ مویا تاں کی ہویا, اے ہویا ذکر زبانی ہوں. اللہ ہمیں ہمارے اس نفس کو رام کر دے. یاد رکھیے نفس فی نفسی کوئی بری چیز نہیں ہے. ہم کہتے رہتے ہیں نفس خبیث ہے, نفس ایسا ہے. نفس فی نفسی بری چیز نہیں ہے. اس کی تین اسٹیٹس ہیں نفس. پہلی حالت میں نفس انسان کا نفس امارہ ہے اور ایسا ظالم ہے کہ ڈنگ مارتا ہے دنیا کا سانپ کسی جسم پہ ڈنگ مارے انسانی جسم مر جاتا ہے, یہ سیدھا انسان کی روح پہ ڈنگ مارتا ہے اور اس کا زہر ایسا جلدی شرائط کرتا ہے اگر اللہ کے در پہ توبہ نہ کی جائے اس کا زہر نہیں نکلتا. اللہ والوں کے جوتوں میں نہ بیٹھا جائے اس کا زہر نہیں نکلتا. یہ نفس ایسی خبیث چیز ہے, ایک سب سے خطرناک خوفناک نفس نفس امارہ ہے. اس کے بعد دوسرا نفس نفس لوامہ ہے جو اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے, تو اتنا خبیث ہے, تیرے اوپر اس کا اتنا کرم ہے, تو پھر بھی اسے بھول جاتا ہے, وہ تجھ سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کیوں نہیں کرتا ہے, وہ تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پہ وہ زمانہ نہیں آیا جب وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. اللہ کا اتنا کرم ہوا انسان پہ کہ ناقابل ذکر کو یہ کہہ دیا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. انسانوں تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا. تصور کیا ہمیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے, کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ کہ وہ ذات ہمیں کہنا شروع کر دے انسانوں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. چاہ کو چاہے محبت کو محبت ہے. ہمارے پردادا حضرت فقیر محمود رحمۃ اللہ علیہ مجذوب طبع بزرگ تھے, تو وہ انہوں نے اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو اتنا پامال کر لیا کہ ایک کشتی ان کے پاس ہوتی تھی, اس کشتی میں وہ روٹی کے ٹکڑے مانگا کرتے تھے لوگوں کے گھروں سے, اور روٹی کے ٹکڑے جمع کر کے سرن پہ آ جاتے اور مچھلیوں کو ایک آواز دیتے, مچھلیاں باہر آتی اور وہ ٹکڑے ان کو ڈال دیتے تھے. عشق کرنا آسان کام نہیں ہے. عاشق اپنے آپ کو پامال کرتا ہے اپنے محبوب کے عشق میں کہ لوگ سمجھیں گے یہ منگتا ہے بکاری ہے. اور بات تو یہی ہے تمام انسان اللہ کے در کے بکاری. افسوس کہ آج ہم نے اس در کو چھوڑ دیا. اللہ کیا کہتا ہے, يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. اے انسانوں تم سب اس کے در کے بکاری ہو. کبھی ہمیں بھیک مانگی ہے اس سے, یا ہماری شکل ہے بھیک مانگنے والی؟ بکاری کی اپنی ایک شکل بھی تو ہوا کرتی ہے جس کو دیکھ کے اس کے کشکول میں ٹکے ڈالے جاتے ہیں. ہماری شکل ہے بکاریوں والی؟ ہم نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو بکاری بنایا ہے کبھی؟ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کھولیں وہ یا نہ کھولیں در اس پہ ہو کیوں تیری نظر, کھولیں وہ یا نہ کھولیں در اس پہ ہو کیوں تیری نظر, تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا, تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. ہم دو لفظ بولتے ہیں تھک جاتے ہیں, دعا کرتے ہوئے ہمارے ہاتھ تھک جاتے ہیں پھر نیچے کر دیتے. جو اللہ کے فقراء ہیں وہ اس کے در پہ 24 گھنٹے بیٹھتے ہیں, ان کو دائم حضوری کی کیفیت نصیب ہوتی ہے. یاد رکھیے تصوف کی اصل حضوری ہے. حضوری ایک ایسی چیز ہے جب بندہ مومن کو نصیب ہو جاتی ہے انسان اللہ کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں بال بک کی مسجد میں درس دے رہا تھا قرآن کا. امام غزالی بہت اونچے آدمی, عقل کی دنیا کو جس دن خیر باد کیا اللہ نے وجدان کی ایسی دنیا طلوع کی کہ آج تک ان کے علوم باطنی سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. ہم نے عقل کو چھٹی دی ہے؟ ہر بات میں عقل, ہر بات میں عقل, ہر بات میں عقل لڑاتے ہیں. پھر ہماری عقل ہی کتنی سی ہے جس کو ہم چھٹی نہ دے سکیں. غزالی کی عقل کا ادراک کرنا آسان کام ہے, جنہوں نے یونان کے فلسفے کی عمارت کو دڑام سے نیچے گرا دیا تھا، اور امام غزالی کی وہ عظیم کتاب معرکۃ الآراء تحافت الفلاسفہ، اس پہ انہوں نے وہ عظیم کام کیا کہ اس پہ یونان کے فلسفی جو ہیں وہ بغلیں جھانکنے لگے. کبھی ہمیں فرصت ہو، امام غزالی کی ایک آپ بیتی ہے المنقذ من الضلال، کیا عجیب آپ بیتی ہے. یہ یوں سمجھیے کہ جسم کی دنیا سے روح کا سفر ہے. سفر نامے دنیا میں بڑے بڑے لوگوں نے لکھے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غزالی کا یہ سفر نامہ جسم سے روح کی طرف اتنا قیمتی سفر نامہ کسی نے نہیں لکھا. امام غزالی کی اس کتاب کا دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور نکلسن ایک محقق نے انگریزی میں اس کتاب کا بھی ترجمہ کیا ہے. بالبک کی مسجد میں درس قرآن دے رہے تھے اور آیت یہ تھی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتے ہیں ہم انسان کی گردن کی رسی سے بھی اس کے زیادہ قریب ہیں. حبل رسی کو کہتے ہیں، یعنی انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں. فرماتے میں بات دے رہا تھا لیکن مجمع پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. امام غزالی کے بھائی احمد غزالی وقت کے بہت بڑے صوفی گزرے ہیں. اکثر غزالی کو کہا کرتے تھے کہ خدا کے لیے عقل کی دنیا چھوڑ دے، اس طرف آ جائے، آنا آپ نے ادھر ہی ہے لیکن جلدی آ جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عقل کو چوبیس گھنٹے 100% چھٹی دے دے آدمی. یہ گردن کے اوپر جو اللہ نے سر رکھا ہوا ہے یہ بھی قیمتی ہے. یہ نہیں ہے کہ عقل کو چھٹی دے دینی ہے، نہیں، اس عقل کی آبیاری انسانی وجدان اور قلب کے سرچشمے سے کرنی ہے، تب یہ عقل بھی منور ہو جائے گی اور یہ عقل بھی انسانی روح کے تابع ہو جائے گی. یہ نہیں ہے کہ عقل کوئی ابس سی چیز ہے، فضول چیز ہے، ایسی بات نہیں ہے. علامہ کہتے ہیں، علامہ اقبال، کئی ملامتی صوفی بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو ایسا رکھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ تو ایسے ہی ہے، یہ تو عاشق نہیں ہو سکتا، اس کی شکل ہی عاشقوں کی نہیں. علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا، 30 سال تک تہجد کی نماز قضا نہیں کی، کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا عشق رسول کی بات کرتے ہیں، کبھی در رسول پہ بھی حاضری دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو علامہ نے ایک چیخ ماری اور کہا کہ فقیرہ میں کس منہ سے وہاں جاتا. ہماری شکل بھی ایسی ہے، کبھی ہمیں شکل دیکھنی چاہیے اپنی بھی. اللہ نے تو بڑی اچھی شکل بنائی تھی، بقول غالب کے کہ نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا، نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا. کبھی ہم نے سوچا کہ اس جمالیات کو تخلیق دینے والی عظیم ذات نے ہمارا پیرہن کتنا کاغذی بنایا ہے اور ہم نے اس کو کتنا کثیف بنا دیا ہے؟ انسانی نقوش فریاد کر رہے ہیں کہ کس نقاش حقیقت نے ان نقوش کو ڈیزائن کیا ہے اور کتنے خوبصورت رنگ بھرے ہیں. ہر گلے را رنگ رنگ و بوئے دیگر است، اور بقول مومن خان مومن، گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو تو زیب ہے اختلاف سے. عفواً، ذوق، علامہ ذوق کا شعر. گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو تو زیب ہے اختلاف سے. یہ جو تنوع ہے یا اختلاف ہے یا ورائٹی ہے یہ اللہ کی تخلیق کی علامت ہے کہ وہ ذات الخالق ہے, الباری ہے, المصور ہے. امام غزالی کے بھائی درویش منش آدمی کبھی موقع ملے تو امام غزالی کی کتاب مشکات الانوار, امام غزالی کے بھائی کی کتاب ہے احمد غزالی کی, اس کا نام ہے مشکات الانوار, اگر ہمیں موقع ملے تو کم از کم زیارت اس کتاب کی کر لیں. باقی اس کا پڑھنا تو وہ آپ بجز اپنے شیخ سے پوچھے بغیر نہیں پڑھ سکتے. یہ نہیں ہے کہ ہر رت پہ جابس جو بھی ہمیں کہیں نظر آئے تو اسے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور پھر ہم کہیں جی یہ تو یہ تو مسئلہ ہی لائن حل ہو گیا, لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. تو ان کی کتاب ہے مشکات الانوار. اس کتاب کا بھی ایک قدیم کتب خانے سے درامد کر کے انگریزی زبان میں نکلسن نے ترجمہ کیا. میرے پاس وہ ترجمہ موجود ہے, اصل کتاب نہیں مل سکی. آپ تصور کیجیے اسلام کی قدر دنیا کو ہے, افسوس ہم کیسے مسلمان ہیں. یہ غیر مسلم جہاں بھی انہیں خوشبو کا کوئی جھونکا مل جاتا ہے اس کو کوشش کرتے ہیں سمیٹنے کی. سیانی قومیں ہیں جی, لیکن افسوس ہم نے اپنے اجداد کے ورثے کی قدر نہیں کی. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا کہ تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار, تو ثابت وہ سیارہ. ہم تو گفتگو کرنے والے لوگ ہیں, اللہ ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرما دے. تمہیں عرض کر رہا تھا کہ احمد غزالی نے گزرتے ہوئے ایک شعر پڑھا اسی آیت کی تفسیر میں, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. فرمانے لگے دوست نزدیک تر از من بمناس, دوست نزدیک تر از من بمناس, وی عجب است که من از وی دورم. کہ میرا دوست تو اتنا قریب ہے میری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے, لیکن ہائے افسوس میں اس سے کوسوں دور جا چکا. کبھی ہم نے سوچا وہ ذات ہمارے اتنے قریب ہے؟ کسی عاشق زار کے لیے اس کے معشوق کے پڑوس میں ہونا کتنی بڑی بات ہوتی ہے, تو معمولی بات ہے. پھر پڑوس بھی ایسا کہ شہرک کے قریب ہے. کسی صوفی نے کہا تھا کہ شہرت تو بہت دور ہے اے جان تمنا, شہرت تو بہت دور ہے اے جان تمنا, کچھ ذرا اور قریب اور قریب اور قریب اور. اللہ ہمیں محبت کا ذوق نصیب کر دے. ہمیں چاہیے ان اولیاء کرام کے پاؤں کے غبار کو اپنی زندگی کے لیے سوغات بنا دیں جنہوں نے اللہ کی محبت میں اپنا تن من جلا دیا تھا. اگر آپ نے جاننا ہو تو حضرت عثمان ہارونی کے الفاظ سنیے. حضرت عثمان ہارونی فرماتے ہیں, اللہ کو فرماتے ہیں, بڑی بے تکلفی سے بات کرتے ہیں, فرماتے ہیں تو آن قاتل کے اس بہرے تماشا خون من ریزی. ہمیں تو پتہ ہی نہیں محبت کیا چیز ہوتی ہے. تو آ قاتل کے اس بہرے تماشا خون من ریزی, منا بسمل کے زیرے خنجرے خون خار می رکھ سم. اے اللہ آپ میرے قاتل ہیں، آپ نے مجھے اپنی محبت میں قتل کیا ہے اور بہر تماشا سرے بازار میرا خون بہایا ہے، لیکن یاد رکھنا میں بھی تیرا وہ عاشق ہوں کہ میں آپ کے خنجرے خونخار کی نوک کے نیچے بھی رقص کروں گا۔ کبھی ہم نے سوچا محبت کسے کہتے ہیں؟ یہ تو باتیں بہت اونچی باتیں ہیں، یہ تو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ان باتوں کی گرد ہمیں نصیب ہو جائے۔ ہاں جی، اور فرماتے ہیں زہ تقویٰ کے من با چپ باؤ دستار می رقسم، میرے تقویٰ کو شاباش ہے کہ میں جبا اور دستار کے ساتھ اس ذات کے روبرو رقص کرتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہم بھی رقص شروع کر دیں، ہم رقص وہ کریں گے جسم کا رقص، لیکن اللہ کا ولی روحانی رقص کرتے ہیں، ان کا من رقصاں ہوتا ہے لیکن ظاہر پہ کوئی اثر نہیں نظر آتا۔ میں نے ایسے اولیاء کرام کو دیکھا ہے جن کا من رقصاں ہے لیکن ظاہر پہ ایسا پتہ چلے گا یہ ویسے ہی عام سا آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے کئی عشاق ملامتی ہوتے ہیں۔ والد صاحب کہا کرتے تھے کہ ہندوستان کی خانقاہ میں دو صوفی بیٹھتے تھے، ہندوستان کی ایک خانقاہ میں دو صوفی بیٹھا کرتے تھے، ایک صوفی باہر دروازے پہ بیٹھتے تھے اور ایک صوفی اندر حجرے میں بیٹھتے تھے۔ جو صوفی باہر بیٹھا کرتے تھے ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے، پراگندا ہوتے اور حکا منہ کے آگے رکھا ہوتا اور پی رہے ہوتے، اور جو اندر بیٹھے تھے انہوں نے باقاعدہ پگڑی باندھی ہوتی، جبہ دستار باندھا ہوتا، وہ اندر بیٹھے ہوتے۔ اب جو لوگ باہر سے آتے تو وہ کہتے یار یہ تو ایسے حکا پینے والا آدمی ہے، نکما سا آدمی ہے، اصل صوفی تو وہ اندر بیٹھے ہیں۔ ہنکا تو کئی لوگ آتے انہیں کہتے، بھولا بھٹکا کوئی آ بھی جاتا تو کہتا کہ حضرت مجھے کوئی توجہ دے دیں، تو وہ کہتے کہ جن یاروں نے حکا پینا ہو وہ تو آ جاؤ، اور اصلاح کرانی ہو تو وہ حضرت بیٹھے۔ لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس حکے کی آڑ کے پیچھے وقت کا وہ کتب بیٹھا ہوا تھا کہ جو اپنی توجہ سے اندر والے صوفی کو بھی چلا رہا تھا۔ کسی کے ظاہر کو نہ دیکھا کرے، تجھے کیا خبر ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بے سالیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ یہ ایسے عجیب لوگ تھے۔ اللہ کے عاشق اپنے آپ کو بڑا پامال کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ پھونپھا ہو تو اس کا مطلب عاشق نہیں ہے، عاشق میں تو پھونپھا نہیں ہوتی۔ جس آدمی میں پھونپھا ہے وہ آدمی کبھی عشق کی بو بھی نہیں سن سکتا۔ اللہ ہمیں اس پھونپھا سے محفوظ رکھے۔ نفس کی پھونپھا انسان کو بعض اوقات ایسا گمراہی میں مبتلا کر دیتی ہے، انسان کہتے ہیں تو بڑے مقام پہ، لیکن مقام وہ ہے جو حضرت عثمان ہارونی کا میں نے آپ کو بتایا کہ منع بسمل کے سیرے خنچرے خونخار می رقسم، اے اللہ میں وہ عاشق زار ہوں گا کہ آپ کے خنجرے خونخار کی نوک کے نیچے تیرے روبرو رقص کروں گا، اور بہر تر سے کہ رقصائی منم اے یار می رقسم، جس طرز پہ اے یار تم مجھے رقص کراؤ گے میں تمہیں تمہارے سامنے رقص کروں گا۔ بات میں نے بڑی کہہ دی ہے، اس لیے اللہ عافیت بھی مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ ہمیں عافیت نصیب کرے، یہ تو بہت بڑی بڑے لوگوں کی بات ہے۔ اس لیے جب ایسی بات انسان زبان سے نکالے تو ساتھ استغفار بھی پڑے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اپنی آزمائش سے بچا، عافیت میں رکھ۔ اور پھر فرماتے ہیں محبت کی ایک بات کتنی اونچی ہوتی، فرماتے ہیں اگرچہ قطرہ اے شبنم پنویت برسرے خارے، اگرچہ قطرہ اے شبنم پنویت برسرے خارے، منم آ قطرہ اے شبنم بنو کے خار می رقصم، اے اللہ اگر شبنم کا قطرہ آسمان سے گر کے کانٹے کی نوک پہ آ کے گر جائے، ذرا تشبیہ ملاحظہ کیجئے کہ آسمان سے شبنم کا قطرہ اگر کانٹے کی نوک پر آ کر رک جائے تو اے اللہ میں وہ قطرہ شبنم ہوں گا کہ جو کانٹے کی نوک پر بھی تیرے سامنے رقص کروں گا. اللہ کے ارشاد کی کیا بات، فرماتے ہیں منم عثمان ہارونی کے یار شیخ منصورم، منم عثمان ہارونی کے یار شیخ منصورم، ملامت می کو ند خلقے کے من بردار می رقسم. میں عثمان ہارونی ہوں اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں منصور کے قافلے سے پیچھے رہ گیا تھا جس نے سولی پہ اللہ کے نام کو بلند کیا تھا، اور جو اس کے اندر تھا اس نے وہ راز فاش کر دیا تھا کہ میرے اندر وہ ہے، اور اس کے اندر جو تھا وہ بولا تھا ان الحق، منصور نے نہیں بولا تھا، جو اس کے باطن میں اللہ تھا اس نے کہا تھا ان الحق. فرماتے ہیں میں عثمان ہارونی ہوں، میں منصور کے قافلے سے پیچھے رہ گیا تھا، میں اس کا یار ہوں، اور مجھے مخلوق ملامت کرتی ہے یہ کیسا عاشق ہے کہ تختہ دار پہ بھی اس کے سامنے رقص کرتا ہے. منم عثمان ہارونی کے یار شیخ منصورم، ملامت می کو ند خلقے کے من بردار می رقسم. اور ایک اللہ کے اور عاشق کی بات سنیں، محبت کی دنیا ایسی بے کرام وادی ہے، فرماتے ہیں عمریس کی آواز منصور کہن شد. ایک بہت بڑے صوفی کو جب سولی پہ لایا گیا تو انہوں نے سولی کو چوم لیا، چونکہ اللہ کی محبت میں ایک عاشق کے گلے میں پھندا پڑنا تھا. اللہ میں عافیت میں رکھے. تو فرمانے لگے سولی کو چوم کے عمریس کی آواز منصور کہن شد، منت سرے نو چل ودہم دار و رسن را. بڑا زمانہ گزر گیا، منصور کی آواز خاموش ہو گئی تھی، میں آج نئے سرے سے دار و رسن کو جلوہ بخش رہا ہوں. اللہ میں عافیت نصیب فرمائے. آج ہم محبت کیسی کرتے ہیں پتہ ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر. ہم کہتے ہیں یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے، اس کو محبت نہیں کہتے، آدھا تیتر آدھا بٹیر. اللہ کی ذات کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں، کیا محبتوں والی شکل بھی ہے؟ ایک صوفی سے پوچھا کہ عاشق کی کیا نشانی ہے، فرمایا رنگ زرد دو آہ سرد دو چشم تر. اس عاشق کا رنگ سرد ہوگا، اس کی آہیں سرد ہوں گی، اس کی آنکھیں تر ہوں گی، ہمارے رنگ تو سرخ ہیں. کبھی اللہ کی محبت میں ہمارا رنگ سرد ہوا؟ ایک اور صوفی کو کسی نے کہا کہ آپ تو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، آپ کا رنگ زرد کیوں ہے؟ فرمانے لگے رخ سری من منگر کے پائے آہنی دارم، رخ زری من منگر کے پائے آہنی دارم، تو چدانی کے در باطن چشا ہے ہم نشنی دارم. میرے زرد رنگ کے چہرے کو نہ دیکھا کرو، میرے لوہے کے پاؤں، اور تمہیں کیا پتا کہ میں اپنی بغل میں کس شاہ کو ہم نشین رکھتا ہوں. اللہ والوں کی کیا باتیں، عشق و محبت کی ایسی لاتوال داستانیں رقم کی ہیں. ایک تو ہوتی ہے کوئی نئی بات نسل انسانی کی ابتدا سے لے کے قیامت تک اللہ قافلے عشاق کو پیدا کرتا رہے گا، اللہ ہمیں اس قافلے کی دھول اور گرد نصیب کر دے. وہ ایسے عشاق تھے، کہتے تھے این راز که در سینه نهان است نواز است، این راز که در سینه نهان است نواز است، بر دار توان گفت به منبر نتوان گفت. یه راز جو سینه میں میرے مخفی ہے، یہ راز راز ہے باز نہیں ہے. اور وہ کہتے تھے یہ راز تخت دار پہ فاش ہوتا ہے، منبر پہ فاش نہیں ہوتا. بردار توان گفت با منبر نہ توان گفت، ہم تو منبر پہ بیٹھ کے باتیں کرنے والے. اللہ کے اس شاک نے سوری پہ لٹک کے اللہ کی محبت کی ایسی رسوم باقی رکھی، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وہ چیزیں مثال بن گئیں کہ اللہ کے ایسے عشاق بھی تھے جو اللہ کی محبت کی وادی میں ایسے بھی گزرے تھے. محبت بڑی مشکل چیز ہے، محبت کی وادی میں آنا تو بڑا آسان ہے، اس کو نبھانا بڑا مشکل ہے. محبت کی وادی میں آنا تو بہت آسان ہے، اس رسم محبت کو نبھانا بہت مشکل ہے. اللہ کرے یہ رسم نبھ جائے کسی درجے میں. حافظ شیراز کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں الا یا ایها الساقی ادر کأسا وناولها کہ عشق آسان مود اول ولی افتاد مشکل ها. اے ساقی محبت، اللہ کی محبت کا جام میرے منہ سے لگاؤ. لیکن عشق کرنا شروع میں تو بڑا آسان ہے، لیکن اس میں بعد میں بڑی مشکلات ہیں. اور اپنی مشکلات کی ایک تھوڑی سی توضیح کرتے ہیں، فرماتے ہیں شب تاریک و بیم موج و گرداب چنائل، شب تاریک و بیم موج و گرداب چنائل کجا دانند حال ما سبک ساران ساحل ها. فرماتے ہیں رات بھی تاریک ہے، سمندر کی موجوں کا بھی خطرہ ہے، اور میری حالت یہ ہے کہ میں سمندر کے گرداب میں پھنسا ہوا ہوں. اللہ کی محبت کی ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں، فرماتے ہیں میری اس حالت کو وہ لوگ کہاں جان سکتے ہیں جو ساحل پہ سبکسار ہو گئے، یعنی اپنا بوجھ اتار چکے ہیں. انہیں کیا پتا کہ اس تیرہ اتار رات میں اللہ کا عاشق کلزم خاموش میں ڈبکیاں لگا رہا ہے. محبت کرنی آسان بات نہیں ہے. اور فرماتے ہیں بم سجاد رنگی کن گرت پیر مغان گوید کہ سالک بے خبر نبود سراح و رسم منزل ہا. فرماتے ہیں اگر تمہیں تمہارا شیخ کہہ دے جو پیر مغاں ہے، محبت کے میخانے کا پرانا مغ ہے، اگر وہ یہ کہہ دے کہ اللہ کی محبت کی شراب میں اپنے مسلح کو رنگین کر دو تو کرو، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. نماز ہو جائے گی رسم ادا، لیکن حقیقت صلات نصیب نہیں ہوگی. منصور حلاج کو جب سولی پہ لایا گیا تھا اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے، تو اس کے ہاتھوں سے خون رس رہا تھا، وہ خون اس نے اپنے چہرے پہ ملا تھا. تو حضرت شبلی فرمانے لگے کہ میں نے منصور حلاج سے پوچھا کہ مجھے یہ راز سمجھ نہیں آیا، تو نے اپنے چہرے پہ خون کیوں ملا ہے؟ تو منصور حلاج نے سولی پہ وہ بات کہی تھی، آج ہمارے لیے وہ بات جو ہے تازیان عبرت ہے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے. منصور حلاج نے کہا رکعتان فی العشق لا یصح وضوءهما الا بالدم، کہ میرا یہ یقین ہے کہ اللہ کے عشق میں جو نماز پڑھی جائے گی اس کا وضو خون کے سوا جائز نہیں ہوگا، اس لیے میں چہرے پہ خون مل رہا ہوں. یہ تھے اللہ کے عشاق. ان کی باتیں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ ہماری جو ایک باطن میں جو اخگر خاموش ہے، خاموش چنگاری ہے، کہیں ممکن ہے کہ کسی موقع پہ سلگ کے شعلہ جوالا بن جائے. چنگاری تو ہے، ہمارے باطن میں موجود ہے، لیکن اس چنگاری کو کبھی کبھی انسان کو پھونکنا چاہیے، وگرنہ مجھے ڈر ہے اے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہیں یہ چنگاری بھی خاموش نہ ہو جائے۔ مجھے ڈر ہے اے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ اللہ کے اشاعت کی کیا باتیں ہیں، فرماتے ہیں آخر میں، حضوری گر ہمی خواہی ازو غافل مشو حافظ، متى ما تلق من تهوى دع الدنيا وامهلها۔ یہ حافظ شیرازی کی عجیب غزل ہے، اس کا ایک مصرع فارسی میں ایک عربی میں ہے، اور کمال نظم یہ ہے کہ سامعین کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ دو زبانوں کے شعر پڑھے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حضوری گر ہمی خواہی اسو غافل مشو حافظ، اے حافظ اگر تجھے حضوری چاہیے اللہ کی ذات سے غافل نہ ہونا۔ اور متى ما تلق من تهوى دع الدنيا وامهلها، اور اس کے لیے میں تمہیں نصاب بتاتا ہوں کہ دنیا کی محبت کو اور اس کی خواہشات کو دل سے نکالنا پڑے گا۔ اللہ دنیا کی محبت کو کھرچ کے ہمارے دلوں سے نکال دے۔ جب تک یہ پلید انسان کے دل میں ہے اللہ کی محبت نہیں آ سکتی، اللہ ناپاک جگہ پہ نہیں آتا۔ جب تک دنیا کا مردار چوہا انسان کے دل میں ہے، انسان لاکھوں ڈول بھی اس کنویں سے نکال لے یہ کنواں پاک نہیں ہوگا، جب تک دنیا کے مردار چوہے کو دل سے نکالا نہیں جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ رسم عاشقی نبھ جائے، آسان نہیں ہے۔ اللہ کے عاشق زار حضرت صوفی سرمد کی بات سنیے، فرماتے ہیں سرمد گلا اختصار می باید کرد، شک کار ازین دو کار می باید کرد۔ سرمد گلا اختصار می باید کرد، شک کار ازین دو کار می باید کرد، یا تن برزائے دوست می باید داد، یا قطع نظر سے یار می باید کرد۔ دو ٹوک بات چلتی ہے اس راستے میں۔ ایک صوفی نے کہا تھا دنیا داری و بہشت را می طلبی، ایناس بخانہ پدر می باید کرد۔ اے عاشق تو دنیا بھی چاہتا ہے اور تجھے اللہ کی محبت بھی چاہیے، یہ نخرہ باپ کے گھر میں جا کے کرو۔ ایناس بخانہ پدر می باید کرد۔ صوفی سرمد کی بات سنیے، فرماتے ہیں سرمد گلا اختصار می باید کرد، سرمد بات مختصر کرنی چاہیے، یک کار ازیں دو کار می باید کرد، دو کاموں میں سے ایک کام کرنا چاہیے، یا تن برزائے دوست می باید داد، یا تو اپنا تن من دوست کے سپرد کر دے، یا قطع نظر سے یار می باید کرد، یا دوست سے منہ موڑ لے۔ یہ جو ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے، رسم عاشقی بھی نبھ جائے دنیا بھی پوری ہو جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ کے انسان جنگلوں اور غاروں کی کھوؤں میں جا کے بیٹھ جائے، نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں چیز دنیا از خدا غافل بودن، نیکا معشو نکرا او فرزند و زن۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ یہ سونا چاندی بیوی اور بچے دنیا نہیں ہیں، اگر اللہ کی محبت کے تابع ہوں تو یہ دنیا نہیں ہے، اللہ کی ذات سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کی وضاحت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی دنیا کو بس جی دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، سارے کی دنیا بنتے ہیں۔ نہیں، تارک دنیا بن سکتا ہے انسان، ہم یہاں بیٹھ کے بھی تارک دنیا بن سکتے ہیں۔ آج اگر ہم سب تہیا کر لیں کہ آئندہ دنیا کی محبت کو دل میں نہیں جگہ دینی، اللہ کی محبت کو جگہ دینی ہے، دنیا میں رہ کے انسان تارک دنیا بن جاتا ہے۔ اصل چیز تو دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہے۔ کے بغیر محبت نہیں نصیب ہو سکتی. اللہ ہمیں دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے ہمارے. دنیا ضرورت اور چیز ہے, لیکن اس کی محبت جب دل میں آتی ہے انسان کا من خاکستر ہو جاتا ہے. جب اللہ کی محبت آ جاتی ہے اس مردہ خرمن میں بہار آ جاتی ہے. اللہ ہمارے دل کی دنیا کو سرسبز و شاداب رکھے. اور صوفی سرمد فرماتے ہیں یہ جو انسان نفس کی پوجا کرتا ہے رات دن ہم اسی چکر میں پڑے ہو. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہم نفس کے پیروکار ہیں. پورے تصوف کا حاصل یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی کو چھوڑ کے الہی مشیت کے سمندر میں اپنی مرضی فنا کرتے. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کی چاہت اللہ کی چاہت بن جائے گی اور اللہ کی چاہت انسان کی چاہت بن جائے گی. گفتے او گفتے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود, اگرچہ اللہ کے بندے کے منہ سے حلق سے بات نکلے گی لیکن اس کی بات اللہ کی زبان کی ترجمانی کرے گی. وہ بندہ اللہ کا سپوکس مین ہوگا, اللہ کا ترجمان ہوگا اس دنیا میں. اسی لیے صوفی سرمد کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں سرمد غم عشق بلحوس را ندیہند, سرمد غم عشق بلحوس را ندیہند, سوز پر پروان مگس را ندیہند, سرمد غم عشق بلحوس را ندیہند, سوز و غم پروان مگس را ندیہند. سرمد عشق کا غم ڈھیر کی مکھی کو نہیں دیتے, سرمد غم عشق بلحوس کو نہیں دیتے جو خواہشران انسان ہو, جو انسان اپنے من کی پوجا نہ کرتا ہو, من کی خواہشات کے پیچھے نہ چلتا ہو, تن کی دنیا کے سامنے سجدہ ریز ہو. فرمایا ایسے انسان بلحوس کو اللہ کی محبت نہیں دیتے. سرمد غم عشق بلحوس را ندیہن, جو انسان حوس کا پجاری ہو اس کو اللہ کی محبت کا قیمتی غم نہیں دیا جاتا. سوز غم پروان مگس را ندیہند, مثال کیا خوبصورت دی. فرمانے لگے یہ پروانے کا سوز و ساز ڈھیر کی مکھی کو نہیں دیا جاتا. اللہ ہمیں اپنی محبت کا ایک قطرہ نصیب کر دے. اور میں نے جو آیت پڑھی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, آپ کہہ دیجئے اگر تم کہتے ہو ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, فاتبعونی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تم میرے قدموں کی چاپ پر چلو. یحببکم اللہ, اس کی پاداش میں تمہیں حب الہی نصیب ہو جائے گی. نہ صرف یہی یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہوں کے دفتر بھی دھو دے گا. جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا اللہ کی محبت اسے نصیب ہو جائے گی. آج کل ایک بڑا مسئلہ امت کا یہ ہے, کوئی کہتا ہے میں بریلوی ہوں, کوئی کہتا ہے میں دیوبندی ہوں, کوئی کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں. توازن نہیں ہے. حالانکہ یہ آیت اگر ہم سمجھیں, جو ہمارے دیوبندی حضرات بعض ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو, یہی محبت ہے. بعض یہ کہتے ہیں, حالانکہ ہم پہ یہ راز نہیں کھلا کہ ایک سنت سے محبت ہے, ایک ذات نبی سے محبت ہے. سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا. نہ دیوبندی کا اختلاف رہا, نہ بریلوی کا اختلاف رہا. ہم نے تو آدھی زندگی اس میں ضائع کر دی ہے. ہماری آدھی زندگی ادھر تباہ ہو گئی ہے. اللہ کا صوفی کسی سے بیر نہیں رکھتا, اللہ کا صوفی محبت رکھتا ہے. اور یاد رکھیے تصوف کی دو بڑی خوبیاں جو آج معاشرے سے ختم ہو گئی ہیں, بہت کم ہیں, نادر ہیں, اللہ ان کو باقی رکھے. ایک بہت بڑی خوبی, جو مجھ ناچیز حقیر کا ایک تجزیہ ہے وہ یہ ہے، ایک بہت بڑی خوبی جو تصوف کی ہونی چاہیے تھی آج نہیں ہے، وہ انسانیت سے محبت ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو اللہ کی مخلوق سے محبت نہ ہوئی تو اللہ سے کیسے ہوگی؟ انسانیت کا درد ہمارے دل سے نکل گیا ہے. آپ کو پتا ہے مولانا روم کا جنازہ جب کونیا سے اٹھا تھا، ایک لاکھ کا مجمع اس جنازے کے ساتھ تھا اور ہزاروں عیسائی بائبل پڑھتے ہوئے جنازے کے ساتھ جا رہے تھے. کیوں؟ اس رومی نے ساری زندگی انسانیت سے محبت کی بات کی ہے. اس نے بریلوی اور دیوبندی کی بات نہیں کی، اس نے اللہ کی محبت کی بات کی ہے. وہ عیسائی بھی آ کے سنتا تھا اور ان کے جنازے کے ساتھ بائبل پڑھتے ہوئے جا رہے تھے. آج بھی ہندوستان میں آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پہ چلے جائیں تو سینکڑوں ہندو ایسے بیٹھے ہوئے. کیوں؟ اللہ کے اس ولی نے ساری زندگی انسانیت سے محبت کا درس دیا ہے. تصوف کی روح آج ہی ہم سے مفقود ہو گئی ہے. آج ہم گور کے دیکھتے ہیں کھا جانے والی نظروں سے، کہتے ہیں یہ تو بریلوی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بہت بڑا المیہ ہے، دل کی باتیں ہم نہیں جان سکتے. مولانا روم نے ایک حکایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام سے ملا، کوہ طور پہ اللہ سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، رستے میں ملا، کہنے لگا کاش مجھے اللہ مل جائے، میں اس کے سر کے بالوں کو کنگھی کر لوں، اس سے جوئیں نکال لوں. حضرت موسیٰ کو اس پہ غصہ آیا کہ صفات الہی کے ساتھ ایسی نسبت کر رہا تھا جو انسانوں کے ساتھ بھی عیب ہے. اللہ کی محبت میں برداشت نہ کر سکے، اس سے بات نہ کی اور کوہ طور پہ چلے گئے. میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو تصوف کی حقیقت سمجھ آ جائے گی. فرماتے ہیں جب کوہ طور پہ چلے گئے تو اللہ کی دنیا سے کوئی رسپانس نہ تھا. پریشان ہوئے کہ اللہ تو آج بات ہی نہیں کر رہے مجھ سے. ایک عاشق کے لیے وہ کتنے کربناک لمحات ہیں جب اس کا معشوق اس سے بات کر رہا ہو اور سلسلہ کلام منقطع ہو جائے. اس کو مولانا روم نے بڑے لطیف پیرائے میں نقل کیا ہے، فرماتے ہیں وہی آمد سوئے موسیٰ از خدا، بندے مارا چرا کر دی جدا. وہی آمد سوئے موسیٰ از خدا، بندے مارا چرا کر دی جدا. تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی. فرماتے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ کی دنیا سے وہی آئی، تو نے ہمارے ایک بندے کو ہم سے جدا کیا ہے. کیوں کیا؟ ہم نے آپ کو دنیا کو جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو توڑنے کے لیے نہیں بھیجا. کاش ہم پہ یہ راز کھل جائے کہ انسانیت کی محبت اگر نہ ہو اللہ کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی. حضرت بابا غلام فرید فرماتے ہیں ان کی مجلس میں ایک دفعہ سچل سرمست کا کسی نے شعر پڑھ لیا. اللہ کے عاشق بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں. شعر یہ تھا جی دل پیتا عشق دا جام، جی دل پیتا عشق دا جام، او دل مست و مست مدام. فرماتے ہیں جب یہ شعر پڑھا تو حضرت بابا غلام فرید سے ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی، اور اس کیفیت میں انہوں نے بیٹھے بیٹھے فی البدی ایک نظم کہی اور فرمانے لگے دستوں پیر مغان دے پیتم عشق دا جام. پیر مغان کس کو کہتے ہیں؟ شیخ کو پیر مغان کہتے ہیں، جو محبت کے سرچشمے پہ اپنے مرید کو لا کے اس سے آب حیات پلاتا ہے. کون کہتا ہے آب حیات دنیا میں نہیں ہے؟ اللہ کی محبت کا وہ آب طہور اور آب حیات جو بندہ پی لے اللہ اسے ہمیشہ کی زندگی نصیب کرتا ہے. حافظ شیرازی نے کہا تھا ہرگز نمیر داں کے دل زندہ شد بے عشق سب دست بر جرید عالم دوام ما. وہ انسان کبھی نہیں مرتے جن کے دل اللہ کے عشق سے زندہ ہوتے ہیں. ہم لوگ اس جرید عالم سے چلے بھی جاتے ہیں لیکن ہمارا نام زندہ رہتا ہے کہ اللہ کا فلاں عاشق فلاں دریا میں گزرا تھا. فرماتے ہیں دستوں پیر مغان دے پیتم عشق دا جام وحدت کی تا غلبہ بھول گیا کفر اسلام. غور کر رہے اس بات, جب مجھ پہ وحدت کا غلبہ ہوا تو میں بھول ہی گیا یہ کافر ہے یہ مسلمان ہے. ہم تو دیوبندی بریلوی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, اللہ کی صوفیاء کی بات بھی سنیں. وہ کہتے ہیں میں بھول ہی گیا کہ یہ کافر ہے یہ مسلمان ہے, میں نے اس کو سمجھا یہ اللہ کا بندہ ہے انسان ہے, انسان سمجھا اس کو. فرماتے ہیں وحدت کی تا غلبہ بھول گیا کفر اسلام کشف حقیقی آئے گئے ازغاس احلام. تب مجھ پہ زندگی کا راز کھلا اور ازغاس و احلام چلے گئے, وہ خواب جو بالکل پراگندہ خواب تھے وہ اوجل ہو گئے. اور فرماتے ہیں وحدت ساتھی سب دا ہے آغاز انجام ترت فرید فریدوں تھی آزاد تمام. فرماتے ہیں ترت کا مطلب جلدی, ترت فرید فریدوں تھی آزاد تمام, جلدی سے فرید اپنے آپ سے جو ہے دور ہو جا, اپنے نفس سے دور ہو جا. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ ایک دن خواب میں نے اللہ کی زیارت کی اور میں نے اللہ سے سوال کیا یا اللہ کیف اجدک, اے اللہ میں آپ تک کیسے پہنچ جاؤں مجھے ذرا بتا دو. تو الہی دنیا سے آواز آئی فارق نفسک وتعال, دو لفظ سے اپنے نفس کو چھوڑ دو میری دنیا میں تمہارے قدم پہنچ جائیں. سارا کام ہمارا یہاں سے تباہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے جو سب کو اکٹھا کرنے والی ہے. ایک یہودی کا جنازہ گزرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, صحابہ نے کہا کہ یہودی ہے, فرمایا انسان تو ہے. آج ہم کہتے ہم صوفی بن گئے, مسجد نبوی میں عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے خیمے بنائے جاتے تھے اور صحابہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے, مہمانی کے طور پہ وہاں ان کو ٹھہرایا جاتا تھا اللہ کے گھر میں. آج ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں, اس کا فلاں مسلک ہے اس کا فلاں مسلک ہے. یہ تھا فیضان نبوی, یہ فیضان نظر تھا, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تھوڑی سی عشق رسول پہ بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. مولانا عبد الرحمن جامی بہت بڑے صوفی گزرے ہیں, یہ ایک مرتبہ ایک نعت لکھ کے در نبوی پہ حاضر ہونے کے لیے تیار ہوئے تو والی مدینہ نے خواب دیکھا کہ عبد الرحمن جامی نامی ایک آدمی آئے گا مدینہ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والی مدینہ کو کہ عبد الرحمن جامی نامی آدمی آئے گا, اس کو مدینہ کے دروازے سے واپس کر دینا اور اسے کہنا یہاں نہ آئے, چونکہ یہاں جب آ کے میرے در پہ نعت پڑے گا تو مجھے مجبوراً باہر آنا پڑے گا. اسے کہیں وہیں سے واپس چلا جائے, میں اس کو روزانہ خواب میں آ جایا کروں گا. وہ نعت کیا تھی؟ فرماتے ہیں تنم فرسودے چمپا رازی ہجران یا رسول اللہ, دلم پی مرد آبارا سی عصیا یا رسول اللہ. میرا دل گناہوں سے اٹ چکا ہے اے اللہ کے رسول, آپ کے دربار میں آ رہا ہوں. اللہ کے ایسے عشاق جن کے بارے میں در نبی سے یہ حکم ہوتا ہے کہ اگر وہ آ جائے میں خود بنفس نفیس باہر آ جاؤں گا, لیکن ان کی محبت کا عالم دیکھیں کہ ان کو احساس گناہ تھا. جس بندہ مومن کو احساس گناہ نصیب ہو جائے اللہ اس کو چار چاند لگا دیتا ہے. ہمیں تو احساس پارسائی ہو گیا ہے, شیطان نے ہمارے دل میں ڈال دیے تو تو بڑا نیک ہے. احساس ندامت ہی اصل چیز ہے. نبی بھی ہے اس کو ندامت سے اللہ بلند کرتا ہے. جب نبی کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, غالب نے حج نہیں کیا, لیکن میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ کئی حاجی حج کرتے ہیں لیکن اس کی بات میں ذرا وزن ہے. اس سے کسی نے کہا حج نہیں کیا تو اس نے کہا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ ممکن ہے اس پہ اللہ نے حج کا ثواب دے دیا. احساس ندامت بڑی چیز ہے, اور احساس ندامت کے لیے ضروری ہے کثرت سے بندہ مومن استغفار پڑھتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 اور بعض احادیث میں آیا 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے. اور یاد رکھیے جتنی ترقی اللہ استغفار اور درود پاک اور کلمۃ اللہ سے ترقی کرتا ہے, لا الہ الا اللہ سے, اتنی کسی اور چیز سے ترقی نہیں ہوتی. احساس گناہ سے ترقی ہوتی ہے مومن کی. فرماتے ہیں حضرت جامی اس راز کو سمجھ گئے تھے اس لیے فرماتے ہیں, فرماتے ہیں چسو اے من گسر آری من مسکین و ناداری فدا اے نقش نعلینت کنم جایا رسول اللہ. جب آپ کا میرے دل کے کوچے سے گزر ہو اے اللہ کے رسول, میں تو مسکین اور نادار آدمی ہوں, میں آپ کے جو نقش نالین ہیں ان پہ اپنی جان قربان کر دوں گا. اور اگلا شعر بڑا قابل غور ہے, فرماتے ہیں ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز سیانم. میں نے آج تک جتنے گناہ کیے ہیں میں حیران ہوں کہ مجھ پلید نے یہ گناہ کیے ہیں, اور میرے گناہوں کی وجہ سے میری زندگی کا دن بھی سیاہ ہو چکا ہے. میں اللہ کے اتنے بڑے ولی کی بات کر رہا ہوں, احساس گناہ کی بات کر رہا ہوں, ساتھ ایک نقطہ یہ بھی عرض کر رہا ہوں. فرماتے ہیں ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد رو عصیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ. ذکر دا خیش حیرانم, آپ بھی ساتھ پڑھیے یہ شعر, ساتھ آپ بھی پڑھ لیجیے. ہاں جی, کہ میں نے آج تک جتنے گناہ کیے میں حیران ہوں مجھ جیسے ظالم نے یہ گناہ کیے ہیں, اور میرے گناہوں کی وجہ سے میری زندگی کا دن بھی تیرا اتار ہو چکا ہے. میں پشیمان ہو چکا ہوں, کئی دفعہ پشیمان ہوں, اے اللہ کے رسول میری اس پشیمانی کو قبول کر دیجیے. دل سے یہ شعر پڑھ لیں. ذکر دا خیش حیرانم, معنی کا استحضار ضروری ہے, میں حیران ہوں مجھ پلید نے یہ گناہ کیا. ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز عصیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ. ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز عصیانم ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز عصیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ. اور فرماتے ہیں چو بازو اے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا. اے اللہ کے رسول جب اپنی شفاعت کے پر آپ گناہگاروں پہ پھیلا دیں گے. چو بازو اے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا مکن محروم جمیرا درانچا یا رسول اللہ. جب آپ اپنی رحمت کے پر بچھائیں گے اے اللہ کے رسول اپنی شفاعت سے اس جامی کو محروم نہ کرنا. تو در نبوی پہ ایک دفعہ حاضر ہونے کا موقع ملا تو یہ شعر جب پڑا وہاں پہ کہ چبازو اے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا مکن محروم جامی را درانجا یا رسول اللہ, تو مجھے یہ بات دل میں آئی کہ جامی تو ویسے بھی بخشا ہوا ہے کہ محروم نہ کرنا جامی کو وہاں سے, تو جامی تو ویسے ہی محروم نہیں ہے. تو اس شعر میں یہ تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ میں نے پڑھا کہ چبازو اے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا مکن محروم ای صدرا درانجا یا رسول اللہ. جب آپ اپنی رحمت کے پر بچھائیں گے اللہ کے رسول اپنے خاص امتیوں پہ تو اس کتے کو اپنے در سے محروم نہ کرنا. در نبی سے کتے کی نسبت ہمارے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ حضرت قدسی رانی اس راز کو سمجھے اور فرمایا نسبت خود بسگت کردم و بس منفعلم, نسبت خود بسگت کردم و بس منفعلم سان کے نسبت با سگے کوئے تو شد بے ادبی. فرماتے ہیں میں نے اپنی نسبت اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی گلی کے کتے سے اپنی نسبت کی ہے لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کی شان میں بے ادبی تو نہیں کر بیٹھا, کہ آپ کی گلی سے کے کتے سے میری نسبت کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرمائے, اپنی ذات کا سچا عشق نصیب فرمائے اور اسی طرح آلِ رسول ہیں ان کی محبت نصیب فرمائے اور جتنے بھی صحابہ ہیں ان کی محبت, اولیاء امت کی محبت نصیب فرمائے. آپ حضرات کے لیے یہ بہت بڑی نعمت غیر مترقبہ ہے. حضرت ڈاکٹر فدا محمد صاحب کا وجود گرامی اس قدر پربہار ہے کہ ایسی ظلمت گدا جگہ میں پشاور یونیورسٹی کے ماحول میں انہوں نے اللہ کی محبت کا دیپ جلایا ہے. اللہ اس کی روشنی کو قیامت تک کے لیے مشرق مغرب شمال اور جنوب میں عام کر دے. اس فیضان نبوی کے زیر اثر جو فیض یہاں آیا ہے اللہ اس فیض کو قیامت تک کے لیے ہم سب سے جاری کر دے اور ہم سب کو ذریعے کے طور پہ قبول کر دے. اصل چیز قدر کی بات ہے. اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب کر دے اور ہمارا خاتمہ ایمان کامل کے ساتھ اپنے وقت پر نصیب کر دے. ھذا هو المرام والله